Mayday 2004. Team Extreme, Agoria. Radio Wigor FM. W Słupsku 91,50 FM. W Koszalinie 99,70. W Lęborku 102,90. Tak, 2000% muzyki Wigorem. We'll be right back. Dortmund. Na żywo w radiu Tiger FM. Agoria. mały, niepozorny, ale chyba budzi bardzo pozytywnie Agoria, czyli DJ z Francji. W tej chwili we Francji jest bardzo popularny. Za 20 minut siódma. Dzień dobry Polska. Dzień dobry Unia. Mayday 2004, Team Extreme. Dzisiaj to godziny 10. Dzień dobry. Yeah. recently I felt so lonely. After a while, listening to the music, watching the people, I felt warm and cozy and lovely around here. Really chilly, like pure Focati. Feels like pure Focati, and then all of a sudden it goes through my feet and through my stomach and to my brain, and there it explodes like an illumination. It must be here. It should be here. It's Focati. Radio i myślisz, co to jest? Czy to jakaś pomyłka? Nie, to nie pomyłka. Na pewno ci, którzy rozpoczęli Mayday razem z nami o godzinie 18, wiedzą, że to nie jest pomyłka. Jeżeli ktoś zaśnie przed końcem o tej porze, jeżeli wytrzymaliście tyle godzin, jeżeli teraz zaśniecie, no to będzie niedobrze. A nawet jeżeli zaśniecie, to pamiętajcie, że dzisiaj, już dzisiaj, w sobotę od godziny 20, powtórka Mayday 2004 w Radiu Big FM, powtórka 10 godzin od godziny 20. 10 godzin, ale począwszy od godziny 0, czyli dzisiaj w sobotę od godziny 20 usłyszysz to, co działo się w Dortmundzie od północy do 10, a do 10 będziesz jeszcze działo, tak? Będzie się działo. Od 7 do 8 DJ Tomcraft, warto czekać, od 8 do 9 Mark Spoon i od 9 do 10 DJ Tero. Kto z was jest już po śniadaniu? Czekam na wasze listy elektroniczne radionowigor.fm.pl. Czekam także na wasze SMS-y, jeżeli dalej słuchacie Mayday. SMS o treści Wigor wysyłasz pod numer 7260. Kosztuje się to 2 zł 44 grosze. Możesz wygrać gadżety. My jesteśmy dla was, a Goria gra dla was. I wy jesteście dla nas. Dzień dobry.

Dortmund. Na żywo w radiu Digger FM. Thank you.